سورة قاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ سورة قاف مکی سورة دے ترتیب پلحاظ کی پنزوستم پز سورة حجرات نہ دے اور نزول دو سورتن کے سلور دیرش پز سورة مرسلات نہ دے ربط او مناسبت د دې صورت د مخکې صورتونو سره په غنو وجوهاتو یو وجدا چې مخکې صورت کې دیالسم آیات کې ویلو ان اکرمکم عند الله اتقاکم عزت منساسو په نزد الله پرهیزګار تاسو دې نو دې صورت کې حد متقی منزل ذکر کې ذکر متصل وړو چې د متقی بیان خې د متقی منزل خې وَوَزْرِ فَدِرْ جَنَّتُ لِلْمُتَّقِينَ غیر بَعِيدَ یا مخ کی صورت ہم آخری آیات کی ویلو اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غِبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اللَّهَ قُوِي بَاپُتُ وَاسْمَهُنُ وَتَزْمُكُو نو دی صورت شپارسم آیات کی ہوئے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وین پاچ افسوس بکی پاره دا زړه زخه خبرې ما د انسان په حالاتو باندې ځکه متصل راوړو د دې زینا پنځم باب دې دا غدول سبابونو نا پنځم باب دا غدول سبابونو نا اول باب کې درې سوروتونو سبا فاتر یاسین د سورت سبا نه چې شروع وا ایسا پای کې بیان نفذ شفاعت قهری دویم باب کم دری صورتونو صافات سواد زمون پایگ عز المخلوقاتو او درین باب کے او صورتونو مومن حام سجدہ شورا زخرب تخان جاسیہ قاف پایی کے اثبات توحیدو پاغبانی دمشرکین و شبعاتو یولو صداری جوابونا دا سبا یادو ہے بیا سلورم باب کی دری صورتونو محمد فتح حجرات پای کی مضمون د جہاد او د تنظیم آداب د پاره قیدې سورۃ قاف نا سورۃ نجم پورې دا پنځم باب دا غدول سبابونو نا او پدې کې سلور سورتونه دي قاف زاریات النجم پدې کې اسباد د قیامت به ترقی حدیوب الله او سورۃ نجم تفریقه ها پدې باندې سورت قاف کے ذکر داغا اس بات دا قیامت بلد اللہ او ذکر داغا قومونو محلقاو کئی آغا قومونا اچالہ حلاکلی کفاپ عذابونو باندی او اس بات دا قیامت بلد اللہ قاف والقرآن المجید شاید دے قرآن دا بزرگئی کتاب راتون کے مضمون باندی یا شاید قرآن دا بزرگی پتی خبرا چه انکا لطبا سننا پیغمبرا خامغا تبا پورتا کولیشی اس بعد قیامت برازی او خلق پر طول پورتا کی یا وہ بطور شاہد بالمدعا نوال قرآن المجید شاید قرآن دا بزرگی پرادن کی مضمون باندی بل عجبو انجا اهم منذر منهم بلکه عجیب او غانو کافر او دا چراغ دی تا یو یرو انګه دای د جنسنا یو یرو انګه پیغمبر راغې وی کافرانو هاذا شیء عجیب دا قیامت دا دی یو شی عجیب کافر او قیامت عجیب ویلې لکه دلتا وقال الکافرون هاذا شیء عجیب ته قیامت پر راځي او عجیب قیامت قیامت چرته راځي کافر اس بعد قیامت اس بعد قیامت نے تسکرے تعجب کرے اس بعد مسجد توحید تسکرے تعجب کرے رہے وعل بل عجبو ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب. دا دیکھا سواب اجعل الالحة الہا واحدا ان هذا آل شیء عجاب. دا یو شیر عجیبا مسل توحید دا یو شیر عجیبا. دارنگی کفارو پیس با دا قیامت تعجب کرے رے سورت یونس باول کے اکانا لنا سے عجبا آدید فراد اس با دا رسالت کے اکانا لنا سے عجبا پیغمبر عدد دا یو عجیب دی قرآن تے عجیب ویرے جناتو انا سمینا قرآنن عجبا من غوردو یو قرآن عجیبا عجیبا عجیبا دی بسم اللہ عجیبا عجیبا عجیبا عجیبا یار تنکے استابلارم عجیبا دا قرآن نکڑیو استانکو ورنکم تعجب تا قرآن سکڑیو تا تعجب کڑیو عجیبا دار ایزا متنا و کننا ترابن کلا چبل شم شم خاور زالکا رجن بای ادادی روا پس کے دل لرد آقلنا یو پیر امرو شمو یا منگ راپور تکیوننا قد علمنا ما تنقص الارض من هم تاقیم خبیو پاس بانی پاس زراتو چکم ایزمکا من هم ددینا و اندنا کتاب حفیظ او موږ سره کتاب ساتونکې د اعمالو دا غي الله ما سره د هر انسان عمل نوٹ دی لیکل شي بل کذبوا بالحق بلکې د نسبت درو کړې قران ته کلا چراغ د قران ته توحید ته کلا چراغ د پیغمبر دی ته قران دی دا وهم فی امر مریج دا کافر دی پاکار ګډوډ کې ګډوردار چې کله پیغمبر ته ساحر وای کله لیونی وای کله جادوګر وای کله اوته یو خبر او کله بل خبره یا پاګه کار ګډوډ کړي اوس دلایل عقلیا افلم ينظروا الى السماء فوقهم آیا نګوري د اسمان ته چې د پاسه د جوړلې سرنګي جوړ کړي موږ د اسمان لرا وزینناها او خیسته کرے من دی اسمان لرا و مالا من خروج او نشتہ دے دی لرا سچاو دا سنقصان سچاو دا نقصان پر کسو کمون دیشی مورا بیا بیا گورا صورت منک برایش اسمان تا گورا فدے کسو سورے نشمون دے فدے کسو نقصان نشمون دے چتا چھ بیا بیا پڑونگی نظر گورے فدے کی نقصان من دے گی کٹیر خیسته چتی خدا اسمان دا سی چتے چھ فدے کی بس تغییر سو نقصان او چود بکی اونو مومی والارضا مددنا هاز مکا غرور من دی لرا والقینا فی ها رواسیا اوی خیری من قدیز مکا کی رواسی غرونا وعنبتنا فی ها من کل زوج بیجا اورا تکولی دی منگا زرغم کری من فی ها قدیز مکا کی من کل زوج بیجا کسیم جوڑی تازنا سورا خیستا جوڑی دی او سلوگانو گورا گرد خیستا خیستا مزیدار بوٹی را روان دی او گی تو گورا زرگو نیگی دارنگی نور جوارو تو گورا خیستا جوار چلی رو کری دی و زینا ها و هم بطن آفیا من کل زوجن بی تارو تازا تفسیر تندا و دلائلی دلی دلو و ذکرا و پندیل کل عبد منید پارا دا هر یو بندارا گردی دنگی اللہ تا چا اللہ تا را گردی وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَوْرَالِغُ مِنْ دَبَرَنُ وَمُبَارَكًا دَخَيْنَ دَخْشِوِ دَخَيْنَ دَگِ فَأَمْبَتْنَا بِهِ زَرْغُنُ مُنْغَا بِهِ پَدِغُ بَانِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ بَاغُنَا وَحَبَّ الْحَصِيدِ أَوْ دَانِ لَوْشِوِ دَانِ لَوْشِوِ وَالنَّخْلَ قَجُرِ بَاسِقَاتٍ دَنگِ دَنگِ لَاچ دَغِ دَبَارَ طُلْعُ النَّزِيد وَنچِ دِ جُخْتِ جُخْتِ او دا غټه غټه غونچه د تجرو رزق للی باد رزق دې د فرادو بندګانو و احینا ابي بلده تمتا او تاسو کوم په دې باندې کله اوچو کذالک الخروج اس باد قیامت کې تفریان دارنګ دې پورت راوتل څنګه چې د زمکه نا په باران باندې شنتی روبا سما د دارنگی با یوزل تاسو بیارو باسم دا قبرونونا اس دو باسم قیامت برازی او دا خلقو سر بھئی صاحب کم چاچ ترو غیلیو حلاکت دا قومنو قذبت قبلهم قوم نوح نسبت دا دروغ کریو مکر دینا قوم دا نوح علیہ السلام و اصحاب الرزیقی والا و سمود و سمودیانو و عادو نادیانو فرعونیانو و ایخوان لوتن و قوم دا لوت علیہ السلام و اصحاب الایکا بنوالا شعب علیہ السلام قوم و قوم الطبا قوم الطبا تبابیا سوالز بادشان شیو بلپسی لگاتا راروانو کلن هر یو کذب الرسول تکذیب کړي او د پیغمبرانو په حق او عین نازل شې زمازا په غیبان دی افعینا بالخلق الاول استریکي من لرا هغه پیدائش اول افعینا بالخلق الاول استریکي من لرا په پیدائش اول نا نا نا نا منګه چې سرنګي اول پیدائش باندې ستړي د مخلوق نو نو بیا په نستړي کې پر راپورته کې دوه باندې ټول مخلوق پیدا کړل الله خپل جوړ نه هغه تا د زړې بړې نقصان دې سره پیدا کړو ها افاینا بالخلق الاول فلهم فی لبس من خلق جدید بلکې دې پښتبا کړي من خلق جدید پیدائش نیوینا نوې پیدائش زبا څنګه بیا پیدا کېږم یو پیر زره زره شم خاور شم بیا څنګه پیدا کېږم دا شکو نه کې الله وای دا غټ اډو کې دا بدل پاتې کوم په قبر کې نور به زره زره ختم کما معمولی زره به پاتې کوم دې نه بده یو ځل بیا پیدا کوما ولقد خلقنا الانسان وتاكي پیدا کړی موږ انسان وانا علم ما توسوس به نفسه لا يضر دوه په لازم دي نو نماز الله زمو دنیا اخرت څخه کې الله زمو په حال باندې رحم وکړي الله دې ملک کې صحیح قوانين د قران او سنت جاری کړي دے حاکمان و اللہ سید حفیق ورکی دسے انتظام چلولو دن دارے دنیای یا اللہ عدم پا حال بان رحم ہوگی چیز سوک دمون دعا گانی والے سوک مسلم رسہ کے پرے کار دن کی ناری نئی زنانی من سر ملگتیا کئی زمن سر محبت کئی دن کو جبانی اللہ تو سر منو کے اللہ تو سر امداد اوکے بہت ہوئے کار چیز من آئی تاؤں کئی مرسل روحانی دیو که جسمانی دیو اصلیح لی فی ضروریتی و اصلیح لی فی ضروریتی اللہ اصلاح تو کبرا بٹو رکن اصلاح تو زمان سہر درس عطب جی او دو سبان با زمان درس ماسوطن بے انشاءاللہ عطب جی ماسوطن درس با دو سبان بیا زمان گا عطب جی انشاءاللہ سہرم عطب او ما سلطان بم زمنګ درس اته بجې دوه ټیمونه 8 بجې ها